204 वानसर्ग। श्री वशिष्ठ जी तथा श्री राम जी का चिदात्मा के परिशोधन के लिए निष्कृष्ट युक्ति से फिर चित्त में दृश्य का परिमार्जन करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, हे श्री रामचंद्र जी, फिर मेरा परम संक्षिप्त युक्तियों से स्पष्ट तथा दृश्य के परिमार्जन का उपदेशक होने के कारण उत्कृष्ट वचन सुनिए, क्योंकि बार बार खूब पहुँचने से दर्पण अत्यंत शोभित होता है। एक रूप और नाम के भेद से दो प्रकार का दृश्य है। उनमें से पहले के मार्जन का, मिटाने का उपाय कहते हैं। चार प्रकार के शब्दों के, जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द और यदृच्छा शब्दों के, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, चार प्रकार के अर्थ होते हैं। जैसे नीली, चंचल, भद्रा नाम की गौ। यहाँ पर गौ जातिवाचक शब्द है, नील गुणवाचक, चंचल क्रियावाचक और भद्रा यदृच्छा शब्द है। वे एक ही वस्तु में व्यावर्त्य भेद के अधीन भेद कल्पना रूप शब्द भेद प्रवृत्ति निमित्तता से कल्पित भ्रांति वेदन संकेत रूप ही हैं, वास्तविक नहीं। इस प्रकार अर्थ का परिमार्जन हुआ। अब दूसरे के, शब्द के मार्जन का उपाय कहते हैं। अर्थ के परिमार्जित होने पर निरर्थक शब्द जलध्वनि के समान होकर नामता का त्याग कर अर्थता को प्राप्त हुआ, इसलिए अर्थ के परिमार्जन से शब्द का भी परिमार्जन हो गया। यों अर्थ और शब्द रूप दो प्रकार का ही दृश्य स्वप्न के समान चिदाभान मात्र सिद्ध हुआ। ऐसी अवस्था में जगत की उत्पत्ति कहाँ हुई? जब जागृत ही मिथ्या है, तब जागृत ही संस्कार द्वारा स्वप्न दृष्ट पदार्थ बन जाता। पेज 827, सर्ग 204, श्री योग वासिष्ठ महारामायण है। और स्मरण के समान पदार्थ शून्य स्वरूप होकर सामने आता है, इसलिए वह संविद संवेदन मात्र होकर अन्य आकार की भांति विस्तृत है, उसमें संविद से अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे प्रत्येक चैतन्य रूप मुझ में स्वप्नजगत पर निर्मल संविदाकाश स्वरूप होता हुआ भी निरूप है, वैसे ही त्रिभुवन भी स्वरूप होता हुआ भी निरूप है। 204 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 2547। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, चित्त में यह भूमि कैसे संपन्न हुई, पर्वत कैसे संपन्न हुए, कैसे जल हुआ, कैसे पत्थर हुए, कैसे तेज हुआ, कैसे क्रिया हुई, कैसे काल हुआ, कैसे वायु हो गया और कैसे चिदाकाश हो गया, यानी चित्त में जड़ता और भूमि आदि विचित्रता कैसे हो गई। यद्यपि यह सब मैं आपके उपदेश से जान चुका हूँ, मेरे विशद बोध के लिए फिर मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 5-7 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, जरा कहिए तो सही, स्वप्न में दिखाई दिए महानगर में कैसे वास्तविक रूप से भूमि हो गई, कैसे आकाश हो गया, कैसे जल हो गया, कैसे पत्थर हो गए, कैसे तेज हो गया, कैसे दिशाएं हो गई, कैसे काल हो गया और कैसे क्रिया हो गई, उन सब के निमित्त आदि सब कैसे हो गए, यह मुझसे कहिए। किसने इस स्वप्न में दृश्य जंजाल का निर्माण किया, किसने इसको जलाया, कौन इसको लाया, किसने इसकी रचना की, किसने इसको विविध पदार्थों से भरा, कौन इसका उत्पादक है, किसने इसे प्रकट किया, इसका क्या स्वरूप है और क्या आकार प्रकार है, यानी स्वप्न दृश्य के समान ही इसकी संभावना करनी चाहिए। इस अभिप्राय को मन में रखकर प्रतिवादी से स्वयं प्रश्न के व्यास से श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर दिया। 8-11 दृष्टांत के, स्वप्न दृश्य के समान ही दाष्टांतिक में, जागृत दृश्य में भी पृथ्वी आदि की संपत्ति की संभावना कर रहे श्री रामचंद्र जी स्वयं भी जगत की असत्यता का वर्णन करते हैं। स्वप्न रूप इस जगत का स्वरूप निराकार निराधार आकाश ही है, भूमि पर्वत आदि सत्य नहीं है। 12 इसका निराधार निराकार आत्मा ही व्योम रूप है, आकृति के अभाव में इस व्योम का आधार से क्या प्रयोजन है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पृथ्वी आदि आकार संपत्ति को मानकर यह कहा गया है, वास्तव में पृथ्वी आदि संपत्ति भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। एक, यह पृथ्वी आदि कुछ भी संपन्न नहीं हुए, यह संवित के अतिरिक्त सत नहीं है। यह जगदाकार चित का स्फुरण स्वप्न के समान मन ही उस प्रकार जगत के रूप से स्थित है, उससे अतिरिक्त नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। और मन भी केवल चित का स्फुरण है, आत्म वही सब कुछ है, ऐसा कहते हैं। सकल तत्ववेत्ता की दृष्टि में उस प्रकार का बोध होने से यहाँ पर दिशा काल आदि चित का भान है, पर्वत आदि चित भान है, जल आदि चित है एवं वायु आदि चिदाकाश है। संवित ही आकाशता को प्राप्त होकर आकाश रूप से स्थित है, काठिन्य से वह पत्थर के रूप से स्थित है और द्रववश वह जल के समान स्थित है। वास्तव में भूमि आदि कुछ भी नहीं है, इसलिए वह सब एक अनंत चिदाकाश पृथ्वी आदि के रूप से स्थित है। प्रसन्नक निश्चल सागर का जल द्रवरूप होने के कारण ही जैसे तरंग फेन आवर्त आदि अभिन्न होता हुआ ही अपने में नाना होता है, चिति अपने में काठिन्य के संकल्प से। पेज 828 2548 एक श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध पृथ्वी की तरह गिरिता को प्राप्त हुई है, चिति अपने में शून्यता के वेदन से आकाश की तरह अपने को शून्य जानती है, अपने में द्रवत्व के वेदन से जल मानती है, अपने में स्पंदता के वेदन से वायु जानती है, अधिष्ठान चिद्रूप अपने स्वरूप का त्याग न कर रही चिति उष्णता के वेदन से अग्नि को जानती है। इस प्रकार के स्वभाव वाला ही यह आकाश रूप चित धातु बिना कारण बिना गुण और बिना क्रम के जो कुछ इस प्रकार स्फुरित होता है, उसके अतिरिक्त जगत का तत्व वैसे ही यहाँ कुछ नहीं है, जैसे कि आकाश और सागर में शून्यता और जल के सिवा अन्य तत्व कुछ नहीं है। इदम् यह त्वम् तुम और अहम् मैं इत्यादि जगत चिदाकाश के अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आप पूर्ण शांत होकर स्थित होइए। आप जैसे इस घर में स्वप्न मनोरथ आदि से अग्निपर्वत आदि की बुद्धि करते हुए अग्निपर्वत न होते हुए भी उसको अग्निपर्वत देखते हैं, वैसे ही निराकार चिदाकाश को जगत के रूप में देखते हैं। सृष्टि के आदि में चिदाकाश ही देहतुल्य प्रतीत होता है, तब बिना कारण के असत से अज्ञान से देहाकार चिति उदित होती है, वास्तव में देह उदित नहीं होता है। यह ज्ञानीजनों को विचार करना चाहिए। मन बुद्धि अहंकार पंच महाभूत पर्वत और दिशाएं ये सब शिलागर्भ के समान यथास्थित अनिवार्य हैं। इस तरह न कुछ उत्पन्न हुआ है न कुछ नष्ट हुआ है, यथास्थित यह जगत ब्रह्मात्मा में स्थित नामक जो स्वरूप का प्रकर्ष से ब्रह्मण है वही यह जगत कहा गया है। यथार्थ समयक दर्शन से प्रबुद्ध बुद्धि वाले की दृष्टि से यह जगत भाव से भान भी अभान ही है, यानी वास्तव में शून्य चिदाकाश ही है। अप्रबुद्ध बुद्धि वाले यानी मूर्ख की दृष्टि से जैसा तैसा हो उसके विचार से क्या प्रयोजन है, यह अर्थ है। 15 29 204 सर्ग समाप्त।